قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا صار بين الصدفين قال انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما دا سورة الكهف دے 95 نمبر آیات دے شفاڑسم سپارا دا ذلقرنین واقعہ شروع وا یاجوج او ماجوج داغی تفصیل پرون تیر شو چی خلق و تجوجی ماجوج وی په یو قوم باندې ورغې ترجمان راوستلی شو د هغې په ذریعه باندې ورسره خبرې وشوې چې بئی دا یاجوج ماجوج فسادیان دي یا دا چې د قوم لوط عمل به کاو یا دا چې خرای به وجل ځان له به خوړل خوراک په ذریعہ باندې به استعمالول سړی خوړو قوم بادشاہ ته وای طالب مونږه مزدوري ټیکس درکو تس دیوال جوړ کا بند جوړ کا چې دین مونږه محفوظ شو ذوالقرنین ورته وای چی بھئی زد ٹکس نگوارا ما زما دی تا ضرورت نشتا دے قال ما مکننی فیہی ویل ذو القرنین آگا چی مالا طاقت را کرے دے فدی کی ربی رب زما خیر نغدیر ورہ دے فاعینونی زما مدد وکی بی قوت پا مٹو دا قوت سرا تاسو ما سرا بدنی مدد وکی راشی ودری گئی مزدورانو تضرورت دے خرجن تک زنق والا ما زاد المسیر والا لکی یو خرج دے بل خراج دے فرق فدی کی دا دے خراج ستوئی مال زمی کا عطاؤو مال زمکا عطاؤه آغا چی پتا باندی لازمکا عطاؤه لازمی داغی ورکول دا چا دا طرف نا پتا باندی مقرر شوی ایتا ٹیکس وی بلی خرج آغا سی شده اے ما تبرعت به هغه چی ته چاله ورکه به تور احسان پتا باندې لازم نه ای دا ورته وی ماستا ضرورت دی د مزدورانو د مټو د قوت ضرورت راشي ما سره کار وکي قال ما مکنني فی ویل ذوالقرنین هغه چې طاقت را کړی دی مال فدی کی ربی رب زما خیر هغه ډیر غوره دی فعینونی بقوت تاسو مدد وکئ زما په قوت د مټو سره اجعل بینکم و بینهم ردما زب جوڑ کما فمین ستاسو کی او فمین ددی کی ردما یو مضبوط دیوال ردما احجاب متینا یا ردم یو برا ذکر شو صدم صدا بل ردم دے ردم مضبوط دیوال تا وی حاجزن حسینا حاجزن موثقا مضبوط بنتا وی طریق کار داو کو یو لائن گٹی کی خو دے بیا وسپنی کی خو دے بیا گٹی بیا وسپنی بیا لرگی را جمع کرو بنی اور تولا گولی اوہ براتلا تیوہ باقی زور کاؤ باقی باندی با سیلی ورطلا غلر گوتا اگر وسپنا اولی شوا کتا پا کمر رو بیدلا مضبوط دیوال تی جوڑ شو دا ټول ہتھیار اولا دا مسلمان سرو و مسلمان ناشکر شو اللہ رب العزت دا دی دلا سنونا اگر واغستل اگر بید کافرانو فلاس کی وسحر شده رد ما مضبوط دیوال اگر دیوال تاوی چی یو بلکن خطی لکر خخت دیوال بلاکونو دیوال شو آتونی زبر الحدید روڑی ما تا ٹکڑی دا وسبنم تختی دا وسبنم حتی تردی فوری ازا ساوا بین الصدفینی چیزا برابر کم دی لرا فمین دا غدوانو دو غرونو کی بین الجبلین دو غرونو پا مینز کی قال الفقو چکل راوڑو وی الفقو تاسو پا دی کی پکو آئی یعنی ہوا ور تورشی دا ہوا پا وجہ ورتی زی دا بدا وسپن گرم کی ولی بشی مثال ویلڈنگ دے حتی تردی فوری ازا جعلو نارا چی وگرزو دی لرا کناری الفشان دور قالا ویلز القرنین آتونی راولی ماتا افرغ علیه قطرا چیزا توی کم پا دی بانلی تام باولی شوی قلائی یا دا آتونی معمول مقدر دے دا سی بشی آتونی قطرن روڑی ماتا تانبام افرغ علیه قطرا چوالوم پا دی باندیغ تانباولی شوین فمستاو دیوال وشو دیوال کمپلیٹ شو دا دی طاقت نو ای زہرو چرا خطلی وی فدی دیوال باندی وَمَسْتَطَعُوا او دا طاقتم نو لہو نقبا فدی کی دا سوری کولو دیوال کمپلیٹ شو دی طاقت نو لرو چی پدی دیوال باندی را خطلی وی یا پدی کی سوری کڑی ویم قال هذا رحمت من ربی ذوالقرنین وی دا رحمت دی دا طرفا دا رب زمانم فیزا جا وعد ربی کلچ راشی وعد دا رب زمان جعله دکا و بگر زیدی لرا ٹوٹی ٹوٹی کلا غا قیامت راشی دا دیوال بوران شی را بشری پا دی باندی با دبر روخی دی دا بور غری دا بوران شی وکان وعد ربی حقا او دا وعد دا رب زمارشتونی زما دا رب وعدا بالکل حق و سچدام و ترکنا بعضهم دا رب وعدا کل راشی قیامت شروع شی نو دا با بیارا واوڑی دیخوا خلق خبره کئی چی دا راشی او ایدا دیوال سٹی سٹی نیم ختم کی بیر تراشی سبب رازو دا با ختمو او سبارا چې بیرته دیوال کمپلیټ شوی و ان شاء الله پکینه وای دا خبره غلطی دی چې دا دومره سټی نو ول دی په غبل طرف ځین لري خواري ونه په لری طرف ول نه راوړي دا ځی خبره دی کله قیامت ورشي بیا بدا یا جوج ماجوج راځي نفرمای وکانا وعد ربی حقا دا وعد درب زما بالکل رشتونی حقا و سچم و ترکنا بعضهم فریخو دل منگا بازی دا دینا را فری بگ دو منگا بازی دا دینا یوم ایزن فدغ و رزبان لی وزدہ دیوالی جکڑ دے تا سمره ده مختلف اقوال دی یو گوره دیواری چین دی اغا نده گوره دا بل دیوار دی علیمان وی چه اللہ دا خلقو دستر گونه پت کرده ده چا تی پتا نلگی بعدی مورخین دا ذکر کئی امریکا دا ملکونا 1500 کالا چا تا دی پتا نوا چه دا یو ملک دی روستا پتا ولگی دا درشان دام اللہ دا خلقونا فٹ کرے دے مختلف اقوال دی او قول دا دے چی دا غزے تا بحر حضر وی یا حریز وی تاگی پا کنارا باندی واقع دے دا دیوال دویم قول دا دے دا تفسیر تبری دا غوی بعدی وی چی دا پا استریلیا کی واقع دے دا سمرا اگد دے سمرا فلنده دا دی چوڑای 1000 فوٹا عرض دا دی بلندی 1000 فوٹا لمبائی 12 میل دا مورخینو دا تحقیق لکڑے دے CMN دا یو مورخ دے اغدا لکلے دے با دی علیمان ہوئی چی دی تا خلق تلی دلی دلی دے غریزی غیر معروب زیرے چا دے پتا نلگی بازی علیمان ہوئی چی دا پا وست ایشیا کی دے مشرقی ایریا کی پروت دے بخارا سمرقن چورتوائی دا غین 150 میل پاسی لکی دے زل حسات ورتوائی او دا چاویر دی مارکو فولو یا مورخ دی اگا دا خبر کری دا امام برازیلی کی دا بشماری علاقہ کی واقع دے آذربایجان کی دا واقع دے والله عالم و دیوال لے او دی دیوال تا صد سکندر وی و ترکنا بازهم را پری بگ جو منگا بازی ددینا یوم ایدن فدغ و رزبان دی یا موجو چی چپی با وی فی بازی فبازو کی انسانانو باندی با دی سی چپی وی چی کل دی را خلاشی دا یا جوج ماجوج وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَيْكِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمَعًا جَمَعَ بَقُدِي لَرَا فَجَمَعَ كَوْلُ سَرَمْ وَعَرَضَنَا جَهَنَّمَا او پیش بکو منگا دیو پا جہنم با لیوم ایدن پیش بکو منگا پا جہنم یوم ایدن فَدَغَوْ رَزْبَان لِلِلْكَافِرِينَ عَرْضَا دا کافران پا پیشکا ولو سرام بستے یومی عاشورا سبا نخما محرم دے نهم حدیث کی راغلی دی عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی علیہ السلام فرمائی, افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم, ور رجا پس دا رمضان نا دا محرم دا, و افضل الصلاة الفریضة و افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل, فرض منظر غور مندش پی تاجد دی, او رجا دا دا محرم دا بہترین رجا دا چاوز کی وینی چی اللہ دیر ثواب ورکی. ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث دے ابرمیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سیام یوم عاشورا, اگر جنی ولد ورزی دا عاشوری, احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله, ترشوی یو کال گناون اللہ سڑی تا معاف کئی, کبائر ندی گورے, والتکفیر خاص بی صغائر الذنوب, صغیرہ گناہ چی سمرا چانا شوی اللہ کا معاف کئی. اے سیامو ان سیام آز اليوم یکفر اللہ بیہی ما کان سنت الماضیہ, کما تیر شوی کال کی گناہون دن شوی اگا اللہ معاف کئی, من ذنوب صغائر اگا صغیرہ گناہ بدت اللہ معاف کئی, واما الكبائر الذنوب فلا بد لها من توبه, غد گناونا شوی دی اغینا توبه و باسا. نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی او قریش و بدار و جنی ولا لسما, مدینہ منورہ تراغے امر او کو وی منگا دیر حق داریو دا دی یهودیانو نا چی دی دار و جنی سی. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نجات ورکڑے ہو پدا غورت باندی, فیرون غرق شوئے ہو, بنی اسرائیل تا اللہ نجات ورکڑے ہو, نو دا یہود سر مخالفت فکار دے. حدیث کی رازی نہم رو جوانی سا یا لسما یو پسی زیادہ کہ یا لسما یو لسما ونی سا کوستی کی نہم لسما یو لسما درے وانا ونی سا دام دیر وردی فنکی نہ عمل سمونی سا لسمی ولا سمونی سا ډیر اجر دل الله درکای الله دی توفیق راکی بس بیا. قال ما مکنی فی ولذل قرنین اجما د طاقت راکړل پدی کی ربی رب زما خیر الاغدیر ورده فاعینونی مدد وکای زما بقوت فتقدم دوسرا اجعل بینکم و بینهم ردما زب و غرزم فمنستاز و من ددیگی مضبوط دیوال. اتونی زبر الحدید راوڑی مالا ٹکڑی دا حدید دا وصفنو حتی تردی پوری دا ساوا چی برابر کم بین صدفین پامین دا دو غرونو کیم تردی پوری چی برابر کم پامین دا دو غرونو کی. قال الفخون و الفقو خی حتی تردی پوری دا جالهو نارن چی وگر زید دا پشاند ور. قال وی فرمائل آتونی افریغ راوڑی ماتا افرغ علیه قطرا چه زواچون پا دی که اغول شوی تام بیلرا فمستاو تاقد نو دا دی ایزارو جرا خطلی وی فدی باندی ومستطاعو لو نقبا تاقد نو دی که دا سوری کولو. قال هازا رحمت من ربی ویل دا رحمت دا رب زما دی فیدا جاوادو ربی کل چراشی وادا دا رب زما جعلو دکان و بگر زیدی لرا ٹوٹی ٹوٹی وکان وعدو ربی حقا دواد درب زمارشتونی و ترکنا بعضهم افری بگدو منگا بعدی دا دینام یوم ایزن فدق و رزبان دی یا موجو فی بعضن چی چفی بوخی پا بازو کی و نو بخپی سور منگا فگو و بشپیلی کی فجمعنا هم جمع جمع بکودی لرا پا جمع کولو سرا و عرضنا جهنم منگا پیشکو جهنم تا یوم ایزن فدق و رزبان دی لیل کافرین کابرانو تعرضا فپیش کولو سرم.